Sesuwun kawan Gusti kang akarya jagat, muga-muga lairing pun nang jabang bayi kinalisake ing pangrencana. Semanten ugi kawontenanipun kangbok ingkang sami anggrebini mugi ugi benjang lairing jabang bayi kinalisaken saking pangrencana. Yai Prabu iya. Lak kabare putramu Bungkus kepiye? Nuwun inggih Koko Prabu. Ingkang putra pun Bungkus ugi taksih wonten madyaning wana. Lak Sipunta saiki gedhene wis pira? Nuwun inggih. Kawontenanipun putra kula pun Punta inggih taksih lari. Iya. Yai, kula wonten adawu. Lamun to paduka parang sabyan tulawan pun kakang. Iki wis sawetara para ledha. Ngupaya buron wana wis padha ngaturake kunarepaning buron. Mbok menawa ora gantalan suwipun kakang tumuli bakal kundur. Nuwun inggih Koko Prabu. Namung kula suwun kepareng semene sawetawis karo muli paduka ugi kepengin dadi nyenjata kados Koko Prabu. Mengko marga wektu iki pun kakang pengin bakal ngupaya marang kidang. Kidang kuwi metune yen wis surup rembulan. Lamun to rembulan kuwi wis nglarat lan wis ora katon iku kidang lagi gelem metu. Dene yen pajar surya kuwi sing akeh malah waraha. Nulen iki. Mula mengko lamun to wis surup lan wis ilang punang rembulan daya-daya siadi. Paduka bakal ndak dirake tumuli anjenjata kidang. Kula nulen iki. Anjen kidang iki nek bulane isih iki mesti ora gelem metu kok. Ning anggere bulane wis ora eneng ngono iki malah rasane jero ngangas kok. Turu tegal-tegal sing nggon jagung-jagung nom iki malah akeh. Nek celeng, celeng iki metune nek padang. Marga celeng iki ora padang wis ora gelem metu. Para golek celeng iki mayar, lu disanggong wae. Iya. Papan sing kulino disaga celeng iki disebari terasi mung kari nunggu sanga kaduan. Ning awake dhewe sing nunggu kudu aja nganti gandane iki ketut dening angin, marga nek nganti ketut dening angin jalan gondo karo ambumu jalange ora wani metu. Nek ngono nek ning angin saka kidul mengalir awake dhewe ning kidul. Wo. Iki malah gandamu ya mambu no, gandamu iki gampang dititeni karo celeng. Iya. Iya pono kawan, sapa wae kena melu nyenjata jer ana sing wikan nyenjata marang gurun. Nersar padeng sung tumiling ngulati puspita metemendah kang warni. Sawetawis pangandikane Prabu Hasudewa lawan Kang Rayi Prabu Pandhu Dewanata. Kadungkos maning Raden Arya Prabu Gyanmur kepi dalem padanipun Sang Prabu Pandhu. Koko Prabu. Koko Prabu, jimat bunden kulo paduka sesembahan kulo Koko Prabu. Yaya Arya Prabu, nuwun inggih kulo. Ono po yai, siadi sowan mring madyaning alas. Banjur ngrungkepi marang padaning pun kakang. Nuwun inggih Koko Prabu. nyaturaken kawuningan nalika kula bidha saking raja Manduring pengangkah kula badhe semusul kadang kula Yayi Ugrasena. Nanging sareng kula mangertos paduka lenggah wonten madyaning pagrogolan lajeng kula angkur ngupi dhateng padha paduka Kaka Prabu. Lho. Ana apa, Yayi? Yayi Hari Prabu, ana apa? Kaka Prabu Pandhu. Apa, Yayi? Kados pundi lampahan kula Kaka Prabu? Ana apa? Sanget anggen kula mboten wonten aosipun wonten madyaning negari Mandura. Kados dene pakartining tiyang pitak pedharaan ingkang dados sesirianipun para luhur ingkang datang pono datang ke Plasing gesang wonten madya padha. Ana apa, Yayi? Lho, ana apa? Eh, Hari Prabu. Ana apa, Kaka Prabu Pandhu? Piye? Nalika semanten kula menika pinasaran kaliyan Narendra Mandura. Kegandengan nata Mandura menika jengkar saking praja badhe tedhak cangkrama. Keparingipun Narendra Mandura kula ingkang pinasaran ngreksa dhateng goreh tentreming praja. Namung kenging menapa? Anggenipun maringaken panguwas dhateng kula namung dumunung wonten tata gelar. Ingkang ing batasipun mboten lila bilih. Kula menika ngrendha dhateng kawontenan negari Mandura. Mekaten hambekipun nata Mandura. Katitik medal mangke nata Mandura kundur dhateng praja ingkang tanpa pepuyan dhateng Kunarya Prabu. Ateges tanpa wonten ginanipun anggen kula gesang wonten madya padha. Lan mboten wonten aosipun anggen kula ndhedhepe wonten negari Mandura. Eh. Hari Prabu. Kowe iki ana ngopo? Kok semumu kok ewa karo pun kakang? Selawasi kowe dadi adikku durung tau nyebut karo pun kakang nata Mandura kuwi durung tau nyebut. Gene ya kok setitik wae ora nyenggol sing dadi jenengku. Ana apa Hari Prabu? Waladala Kaka Prabu Pandhu, Kaka Prabu. Loh. Kowe iki ana napa ngadep apa mrene? Ngadep apa mrene? Sampun mboten perlu paduka ndak ndangku dateng kula. Loh. Wela. Ene ngopo iki? Ugrasena wonten dawuh. Ene ngopo keng ngroko iki? Kula piyambak dereng mangertos Kaka Prabu. Oh, iki gak ene ngopo. Wah, piye terus ajake ene ngopo-opo? Bengi paring jauh to Den, enten nopo. Iya Yayi, moro tu muli maturoh nopo. Kaka Prabu Pandhura rawuh dateng madyaning kedaton jemujuk ing pagulingan. Sampun kekanten nasta kaliyan Kang Mbok Kamirah. Nalika semanten kula nyuwun katerangan malah kula dipun dukani kathah-kathah. Malah kula kadakwa dipun kinten badhe tresna kaliyan Kang Mbok Kamirah. Arya Prabu, Marata nulya sawetara. Gething ya kena ning pun kakang butuh akhir rembugan sawetara. Iya, mure ingkang ngadhep Kaka Prabu. Wonten menapa? Eneng apa kok tembungmu kok ndak mirengake ora kepenak menyang karma? Mesthi kemawon Kaka Prabu. Mboten perlu ndak tak paduka kami tampil dumateng pun Arya Prabu. Sampun cekta bilih paduka menika. Datang pitados dateng pun Arya Prabu. Ora percaya ing bapopo. Moka paduka kilapan. Bile paduka pitados dateng kula kenging menapa? Paduka kundur dateng praja jemujuk kedaton ingkang tanpa pepuyang kaliyan pun Arya Prabu. Sing kundur kuwi sapa? Sing kundur kuwi sapa? Paduka Kaka Prabu. Ah. Kowe iki yen matur aja mung waton matur. Pun kakang iku ora jengkar saka papan kene ya. Pun kakang durung kondur. Kaka Prabu. Paduka mboten perlu dadak hanguyah ngasemi dhateng ratan ngasem menawi mampat. Menapa kula dipun kinten pangling kalian paduka Kaka Prabu? Aja maido to, pun kakang iki durung kondur. Pun kakang sawetara lenggah ana kene, yen ora percaya dangunen adhimu Ugrasena. Matur ora kang roko ing Astina. Inggih kakan mas, menika wau Koko Prabu dereng jengkar saking Pelenggan. Kula ingkang pinangka seksinipun. Koko Prabu, paduka wentala kalian kula ngantos kelampahan bondo yudha antarmadyan ing kedaton. Amargi paduka ndak wedi dhumateng kula kakinten kula menika tresna kaliyan Kangbok Amirah. Wah, saya ngladirah, Yai. Kene ya kok kowe bisa matur mengkono aku ki babar pisan ora duwe tembung apa-apa. Oh, adikku di, adikku. Mbok ya dinalar to, Di. Lah yen pun kakang iku ora percaya kalah si Adi, kene ya ndak tak pangoso ndak paringake marang sira. Pun kakang iku nutupi sabda Brahmana Raja ora mung dumunung ngono amis tekan batinku mengkono kuwi ya Prabu. Dadi pun kakang durung rumangsa kondur saka padyane ngalas. Kok Prabu mboten perlu selak. Ingkang dados bukti nyatanipun karana kula mentas bondo yudha kaliyan paduka. Malah paduka ngetingalaken kruranipun nggigit dhateng kula. Arya Prabu, Arya Prabu kuwi aja gawe wirangku Arya Prabu. Ora watak Basudewa ngisih siyung kuwi ora watak aku kuwi ora duwe siyung. Aku menungso dudu buta Arya Prabu. Mangga griyen. Sinuwun. Kaparnga anyiram dhateng tirtang ing kesabaran. Sampun ngantos daya-daya paduka badhe nedhakaken duka dhateng kang rayi. Sopo wong itu kiai lah kok aku kira tuh dikira ngisi siyong. Pon. Penandang menika adilipun getah dipun sandang. Pacuben menika adilipun getah dipun tampi. Menika Gusti kula Arya Prabu ngaturaken bilih kedaton kedatengan paduka ingkang sinuwun. Ing mangka paduka mboten ngrumaos kundur. Menika kangge anormaken suwasana prayoginipun paduka kewala mangga kula dherekaken kundul dumateng negari Mandura ingkang wigatos ananjihaken menggah wonten isinipun menapa kedhaton Mandura ngono Kyai nuwun inggih Koko Prabu parang wandharaturipun kakang Semar langkung prayogi paduka kula dherekaken kundul dumateng ing kraton Mandura. Ya tolaru kota kekut kota kekut yang pancen mengkono hayo Yayi Prabu inggal-inggal ngesengkan dikuntu saja karpo nopo kedaton Mandura suami Koko Prabu kroseno lulung terdawus olah-olahnya kanjen joto tak pas lagi si Adi galmin balinya projo Mandura pun kakang kas laku pengen bakal nyumur pi ono pos di kedaton Mandura. Layak to layak. Warya Prabu banget nggone nutuh kelawan jenenge ingsun jebul. Ana wisa kang mapan madyaning kedhaton Mandura. Waduh. Ngilani dodho ngepel mestaka. Jebul kene wis ana Basudewa. Iki wayang aku apa pancen duwe nyawa? Wah, melancang wusku parat. Wis sejatine sapa? Narendra Mandura Prabu Basudewa. Aja ngawuh-gawar. Nata Mandura kuwi jenenge ingsun. Kuwi aja ngawuh-gawar. Ratu Mandura Prabu Basudewa. Tetila kuwi duratmu kang bergonjak lawan garwane ingsun. Anggep mopo ndak lawan Ratu Mandura. Kuwi pratana kene sesinglon wujud Ratu Mandura. Kuwi arep bergonjak lawan garwaku ya Yamir. Wah, celot to jenenge iku. Mapan oleh kalingan. Kondepun kakang yai kados pundi Koko Prabu nalika pun kakang manjing kedaton jebul kedaton wis ana Basudewa wonten Koko Prabu. Iya yai wis lakoni Amirah pancen letek kebudene tanpa bisa mbedakake ngatasi garwa. Oh yai Ketila lamuntung lepeti tirta letuh Basudewa kang mapan ana jero kedhaton. Pun kakang banjur nyala wetha nanging padha lawan tuture Si Arya Prabu ngisih siung sagedhang emas digigit. Karnane pun kakang kaya ketaman wisa pun kakang ora kuat ngampah piye yai Prabu. Padhang pepetenging praja padhang kahananing pun kakang ya di menawi ngaten wonten Duratmaka ingkang anyedra resmi kanggo Amirah. Iya yai mimba Koko Prabu. Iya kaparengus menih mangke kula ingkang badhe ngrampung. Senandangan waras Trodibyo sang Nata Ngastina Prabu Pandhu Dewa Nata ingkang pinangkole sang Among jangganing Basudewa kang mapan jero katon. Lepasing Warastra tumanduk dateng jangganing sang Basudewa. Pecah kapisalan sang Basudewa babar Gorowongso ingkang sampun gumlethak bangkene. Thank you. Koko Prabu. Koko Prabu. Pi. Kauninganmu Basudewa ingkang mapan wonten kedhaton. Sampun kelampan kula lepasi warastra. Ical wujuding Koko Prabu. Babar raksasa ingkang sakperbata siwi. Ingkang mestakanipun sampun pisah kalian gembungipun hawit saking pusaka ngastina Koko Prabu. Yai. Ora pangling. Kunarapa Kanjeng Bapak iki ratu saka Guwagra. Jenenge Prabu Gorawangsa ingkang nalika biyen uga arep ngayunake kelawan Mbak Ayu Yai Amirah. Kula nuwun inggih. Yai. Pun kakang ora pengin bakal nyawang bangkin ning raksasa kang tumindak cidra tak pasrah ki kelawan Yai Prabu. Bumi gonjang Kanjeng langit gelap. Hamuja angin Garuda nata ngastu prawandi. Tumempeng angin mateng bangke kabuncang angin mbuh tumibane. Jimat sesembahan Koko Prabu, jimat punden kulo. Kulo nyuwun pangapunten Koko Prabu, saha nyuwun pidana saking paduka. Dene kulo cumantho pandhak wa dhateng paduka Koko Prabu landhep dengkul ing dados pemanggih kulo. Arya Prabu, nuwun kulo, kowe ora luput. Ora mokal mongko siage andhak wawantun kakang pancen kahanan juru kedaton kaya ngono. Sapa wonge kang ora bingung kang dadi pikiran jalaran pancen sing ana kedaton mau ya Basudewa ya pun kakang. Nanging sumurupa iku mau pakartining tumindak angkara kang sumandhang marang Prabu Gorawangsa nata ing Guwagra. Nyidra resmi kelawan Prameswari Mandura. Ninggi Koko Prabu, wis ora perlu siadi banget keloro-loro lelakon wis dipadhangake kelawan kengoroko ing ngastina Yai Prabu Pandhu. Yai Prabu pun kakang ngaturake panalimu dene paduka wis bisa madhangake swasana jroning praja. Kula nuwun inggih. Nanging najan wis mati Gorawangsa durung padhang penggalihipun kakang ya. Keparingipun Koko Prabu pun kakang kepingin bakal madhangake pepeteng kang mapan ana jroning paperman dudu Yai Prabu ingkang kepareng majarake nanging pun kakang dhewe kang kumudu ngrampungake. Arya Prabu, nuwun kula. Timbalono Mbak Ayu Mamirah, nuwun inggih ngestaken dawuh. Sapecak mandek, sapecak tumulih. Sang Ratu Dewi Amirah ingkang tinimbalan kalau ingkang ngeroko Prabu Basudewa ing batos sampun ngeraito lamunto badia nampi diduka saking ingkang ngeroko katinggal mocorawat moco udroso Sang Ratu Amirah duting mangki sampun suwana ngarso yang raup datang pepadani pun Prabu Basudewa mangkono Prabu Basudewa duting mangki kaswana ingkang garwo sampun to ingkang hamir sani ngelirik kewala mboten dumateng ingkang garwo bawani ngelindri ingkang luhur ibu buden saget angendem dateng raos dudukani pun sanat yang wali Sang Ratu Amirah angin yang raup kode hamalat sih parantini katingaya ya tugu ojo adeging Sang Prabu ingkang datang rebah dening pakar dening angin waneh-waneh Sang Ratu angin yang muntasah ngerepo dumating ingkang roko Prabu Basudewa duka sesembahanku sinuwun mugi paduka ngagungaken pangaksami dumateng kula kawula meninggi babar pisan kula mboten mangertos bilih kula badhe nampi penandhang ing ngados mekaten saking pangraos kula kinten bilih paduka ingkang kondur dhateng praja sinuwun mantu-mantu kula nyuwun pangapunten dhateng paduka ingkang sinuwun. Bilih paduka mboten nangilani paring agung ing pangaksami mugi kula kapitadha limawon. Sinuwun sesembahan kula paduka narendra ingkang luhuring pebudhen. Pertamtu paduka saged mirsa piyambak kados menapa ingkang dados kawontenan kula. Katus mekaten ingin dados panandhang kula bawanipun kula namung tiyang jubluk kula mboten lenggana bilih kula dipunangkat derajat kula kalian paduka ingkang sinuwun mekaten pinales kula dhateng paduka ingkang sinuwun ingkang sejatosipun kula babar pisan mboten mangertos lelampahan ingkang sumandhang dhateng kula sinuwun parno paduka ngluberaken pangaksami dhateng kula sinuwun Arya Prabu nuwun kula iki ana curiga mbutuhake warangka mbutuhake warangka kayu ingkang ana socane mongko curiga kang ing sunasta iki ora bakal bisa jodho lamun to ora digolekake kayu randu kang ing tengah ana sosane dene bebakalan kayu randu kang pinangka rangka iki mau mapane ana kene nanging ora pantes lamun to kayu randu disisik ana madani kedaton sabab kene iki papaning kayu cendana kang harum gandane ingkang mangkono yai anggonmu gawe aja ana kene ing sepundhut marang tumlinggal gawe rangka kayu randu kang tengah ana socane mapan ana madyaning Kayuran dukang tengah ana secane mapan ana madyaning. Papan kang ora weruh dene sipat manungsa. Oh, Gusti Prabu. Cimat sesembahan kula Koko Prabu pepunden kula Kaparenga paduka inget Koko Prabu ingkang sejatosipun kang Mbok Amirah menika mboten lepat Koko Prabu saged menggalih piyambak kados menapa warating penandhang ingkang sumandhang dhateng kang Mbok Amirah ingkang sejatosipun kang Mbok Amirah lugu hanampi dhateng rawuh paduka Koko Prabu sedhengi ngrai kewala babar pisan boten dungkap bilih menika pakartine ngangkara ingkang menika Koko Prabu sampun ngantos lajeng dumawahaken dawuh ingkang mekaten Koko Prabu Koko Prabu Arya Prabu Nuwun kula. Sira ana praja Mandura kuwi nderek sapa? Nur dinggi nderek paduka Koko Prabu. Sira kang ingsun gadhang-gadhang nyembuh aruming asma praja Mandura. Sing dawuh kelawan sira kuwi dudu Basudewa nanging Malendra Mandura. Agene yo ing atase sira iku dadi wewengkon reh-rehaning ratu. Nampa parintahing ratu dadak kowe matur kang kaya mengkono apa pinter kowe tinimbang Basudewa. Namung Koko Prabu. Mugi keparenga paring pangaksama dumateng kang Mbok Amirah. Wis. Kowe gelem nindakake dawuhku apa yen ora? Yen ora gelem lan ora keduga nindakake dawuhku, matur sing prasaja. Iji akeh mayaka ingkang pantes. Nampa marang dawuh saka jeneng ingsun. Koko Prabu. Yai Prabu apa? Kaparing Koko Prabu inget. Ngemuti bilih paduka menika Narendra ingkang luhur. Kula namung tansah ngreksa dhateng aruming asma paduka Koko Prabu. Sanadyan Narendra ingkang astawa penang ananging Koko Prabu saged menggalih lan saged anraju dumateng kalepatan-kalepatan ingkang sumandhang dhateng kang Mbok Amirah. Nyuwun pangapura Yai. Lelakon iki bab kula warga. Ndak suwun lawan paduka Yai Prabu. Kanthi rilaning penggalih paduka Yai Prabu, hayu nganti melu-melu ing reh lelakon kang sumandhang marang pun kakang iki lelakon kang sumandhang marang kula warga mulo wajibe sing rampungake ya mung isining kula warga kang mapan ana madyaning ratu mandu ngene iki dari paduka namung caos kepenget iya matur nuwun paduka paring kepenget lawan pun kakang nanging bab iki pun kakang kang bakal ngrampungi Arya Prabu. Curiga kang wis ngelak kepingin enggak ngombe getih. Yen ora enggal kasarungake menyang Wrangka. Ora murung. Ora mung siji pangorbanan ingkang bakal tumiba ing kraton Mandura. Surem-surem tiwang koro kingkin nermang oswa kang layon tenyo ilang memanis mula dalah koko Prabu koko Prabu nuning jenajian telawarat anggil ko nampi dawa paduko. Sampun kadak wae kula madal dawuh paduka Koko Prabu amun tansah ngestokaken. Nyot tumuli tanpa ana curiga iki. Aja pisan-pisan si Adi Bali nek durung dadi Wrangka Kayurando kang mapan madyaning sasana. Lamun tansah kula estokaken dawuh paduka Koko Prabu. Oh dewa, dewa. Amung tansah paringa panaksama kelawanan. Oh dewa Mandura tinggal pinaringana pancen. Koko Prabu, Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kene dudu papane wong nangis. Ayo tumuli enggal tindakno kang dadi dawuh. Kangjeng Sinuwun, kula nyuwun pangapunten Kangjeng Sinuwun. Mundak cepet jambah, cepet mripat tumuli gagalanen wis moh ora weruh enggal tumuli gagalanen yai. Mboten maiben sepinten awrating penandhang nanging semanten ugi Kang Mbok keparing menggalih dhateng ingkang rayipun Arya Prabu ingkang sampun nampi dawuh saking Koko Prabu. Nyaya to diyen pancen mengkono pedah apa dadakku diuripi ana ngarcapada. Aku sawene manungsa kang ora pantes nutar sono mulo ora prayoga lamun aku tumitah ana ngarcapada. Mara yayaku enggal paten ana yodi. Kang Mbok sampun mboten perlu hananjang anggen paduka muwun. Kaparing monggo hanetih turangga kula dherekaken miyos saking madhering kraton Mandura Kang Mbok. Wis praptono mati ning wono nyaya enggal aku paten ana ya di. Menapa sampun mingerke blating penembah kula kok Kang Mbok. dene kula badhe Wentala nyedani dhateng paduka Kang. Yen ngono sira ora bakal mestuti marang dawuh ing Ngroko. Wonten kebasan sak pinter-pintere sing kongkon isih pinter sing dikongkon. Amargi tok sumbering kelepatan menika mboten wonten paduka Kang Mbok. Nanging wonten jajalanet ingkang sampun pecah inggih pun Goro Wangsa. Mas Kyai ora perlu nyebut ingkang wis kalakon cumara enggal aku paten ana aku wis rumangsa lingsem nyalang sorot ing basanta. Oh Kang Mbok. Kula mboten mentala badhe nyedani dhateng paduka Kang Mbok. Anggen kula nderekaken paduka dumugi ngriki kewala Kang Mbok keparenga monggo Kang Mbok kuwati pados panggesangan piyambak. Namung wantu-wantu penyuwun kula Kang Mbok sampun ngantos manjing ing telatah Mandura welasa dumateng kula Kang Mbok. Awit menawi ngantos paduka menika mangke ngancik ing telatah Mandura tanurula badhe kapocok utawa monggo kula. Ingkang menika Kang Mbok sami sakecanipun Kang Mbok keparenga lenggah wontening madyaning wana lan pati papan sak jawining telatah Mandura. Ing mangke kula badhe duracara matur dhateng Koko Prabu bilih kula sampun nindakaken menapa dalipun Koko Prabu. Aja kaya ngono ya Di. Aku bilih mati wae nyo aku paten ana ya Di. Oh mboten Kang Mbok. Nyuwun pamit kula badhe wangsul dhateng negari Kang Mbok. Lermangoswa Kang Layon Om Wacanan lawan dukungo parang no marata Amung saju go nenggih Dewi Amira ingkang sampun neleh wonten madyaning wana hawit saking pakartining Sang Hyang Prabu kawicaksananing Hyang Prabu Dewi Amira datang den sedani muhung tinilar wonten madyaning wana saya soro panjliting Dewi Amira montang konang swara hanubengi sakjong pesagi ana madyaning wana dak sakala panjriting Dewi Amira kapireng dateng pandhita yaksa ingkang ngelang sak nginggiling wana nggih sang kawan maruta lan dalah swara apa Madya gantang ana swara kang dmeling Ayah Sundul ngantariksa bareng ndak perpeki kok ana wanudya kang ana madyane ngalas sato kewan aku badhoken macan nyawaku talen gajahku gadingen iki ana gandarwa kang prapta aja dadak priben-priben nyawaku paten ana ula wong ayu ayo kadu ati bela penampa aku iki dudu dewa pangrajut nyawa nanging aku iki pandhita kang anuti wajib hanang lang bawono sira iku sapa peparatku begawan Maruta kowe sapa aku iki Dewi Amirah putrane Rama begawan Maira saka ing pertapan Banjar Patoman teko ana kene jen tanpa kanthi lan tak sawang kok wis ngrebini. Apa wis ana kang mundhut garwa? Iya sang penemban uruhan ana. Aku iki sak temene wis kapundhut garwa dening Narendra Mandura sinuwun Prabu Basudewa. Maning aku sawen ing Prameswari ingkang kalepatan pawon ingkang sinuwun. Mula aku banjur dikubur nake ana mati yang ning alas. Yang mestine aku kudu temeka pati ning gegandhengan awit saka kawicaksanan ning kadhangku Yayarya Prabu. Aku ora dipateni ananging malah aku banjur didokok ana mati yang ning alas. Welah, la keluputane apa sang dewi? Nalika semono aku iki nanggapi marang kundur ingkang sinuwun. Ya wis kaya satatan ning garwa. Ora ngerti lamun to ingkang ndak petokake iku mau sejatine pakartining angkara ingkang sumandhang dening Narendra ing Wagra Prabu Kurawangsa. Angin kemawani nembo Kangjeng Sinuwun banjur karon sekawan aku mati dewa mati. Wis. Sang Dewi aja banget oleh muwun mesakno kelawan jabang bayi kang kinandhut. Bumi kenceng kenceng langit kelap kelap katonir kincang ing sang mawe gandrum wong sabarang katulup wukir moyak mayik saking tias baliwur lumaris sanggah. Padahal aku kerasa kemeramias boyok, aku kerasa pegel suku ku kerasa jimbe iki emang apa? Bela soko banget oleh muwun wangune kok banjur yang kake lahirin pun aja bang bayi sang dewi wangune arep babaran penembang selak ora kuat iki emang apa padahal aku moro coba kini gak tulungi sang dewi. Dewi Amira saking soro panjenenganipun anemahipun nang jabang bayi ing ngarsa lair. Prayetno Begawan Maruta biya paring pitulungan dumateng Dewi Amira. Kinodrat kersane jagat sang dewi hang lairaken punang jabang bayi. Miyos kakung apae setengah yakso. Lah punang jabang bayi sesarengan kawan sang dewi awet saking kutha ing lubya temah sedha kunduran Dewi Amira. Sumandang lawan sang dewi bareng lair-lairke jabang bayi sang dewi sedo kunduran. Lah memelas temen kahanani welah moro tumbuli tak ora tine dhisik kunarepaning sang dewi Amira iki. Yeah. kadayan kekuwataning guru wangsa kang wis mati. Si Jabang Bayi metu lanang nanging apae satengah yaksa. Prabu Basudewa banget oleh ora maringi pangapura karo garwane temah nampa penandang kang sejatine amirah ora luput. Jabang Bayi isih timur rekoso anggonku mblewentah prayuku hartak dusi banyu gege wae. Si banyu keke banjur wis walagan selawan-lawan. Wis atala iki sapa? Aku iki sapa? Mapan kuwi iki ana ngendi? Ngger sumurupa aku ingkang kula wentah lawan sira kula. Sing lawan tahaku. Iya. Wit wis apa? Aparatku pegawan Maruto. Lah aku iki sapa? Kuwi durung duwe jeneng, Ger. Loh. Lami. Aku jenenge sapa? Ger. Kekandengan Sira Hurungono kang maringi tetengeran. Dina iki jagat saisine Neksenono. Gandeng sira iku ingkang kula wentahaku. Ndak paringi tetenger Sang Joko Maruta. Jenengku Joko Maruta. Iya, Ngir. Aku iki anake sapa? Kowe kuwi putrane ibumu jenenge Dewi Amirah. Dewi Amirah? Iya, Dewi Amirah iku saka pertapan Banjar Patoman. Eyangamu jenenge Begawan Maero. Ibu kundi. Ibumu wis sedo kunduran nalika nglairake sira. Ibuku sedo? Iya. Nek ngono ora weruh aku. Wis ora bakal nyumurupi karena wis sedo. Bapakku sapa? Bapakku sapa? Nger. Sumurupa. Wong tuamu kuwi dudu wong pitak pedaraan nanging isih Narendra. Sopo? Wong tuamu iku Narendra Mandura, jejuluk Prabu Basudewa. Kuwi bapakku? Iya. Wala talah. Pengin ngadep bapakku aku. Yen ngono kuwi temeka menyang negara Mandura. Enggal marako ngrasane ingkang Rama Prabu Basudewa. Nek nganti aku ora diakoni. Nek nganti wong tuamu ora ngakoni obrak-abrik ten kraton Mandura. Ing ora aku njaluk pamit. Mangkat nyang Mandura ngadep wong tuaku. Iya, Nggir. Saka kadewan tak jejampangi muga-muga tinampa wong tuamu, Nggir. Thank you. sampun bidal Sang Joko Maruta ingkang kinajab arsa suwang dhateng Mandura. Sini kekal mampah ing mangke lampahe Resi Jayabajra kawan Patih Suratin Mantra wonten nadyaning marga tan ngerti sangkan paraning bilai sang ajenging lenggah gumeburuk bangkening Sang Gorawangsa. Paduka dumugi sedha mestaka sampun pisah kalian gembung. Koko Prabu mboten nyana paduka dumugi sedha Koko Prabu. Wola piye Patih Surati Mantra atas mboten narimbah sedhanipun kadang kula werda. Yen menapa prayoga lumurup menyang ing Praja Mandura? Inggih, Sang Reksi. Lumuruk dateng negari Mandura Dewala monggo kulo. Ana pandhita yaksa sapa? Aku Begawan Maruta, kowe sapa? Resi Jayabajra pujangga ing Guwagra. Aku Patih Surati Mantra. Kowe arep menyang endi? Nyang Praja Mandura mbarang amuk ora trima setan ing gustiku. Ora perlu kowe mbarang amuk sing arep males dudu kowe. Lah sapa? Sumurupa. Sapatine Ratu Gustimu ninggal wiji. Karana wis kekaron sih lawan Dewi Amirah ambabar patutan sawiji miyos kakung. Loh. Wis patutan. Wis patutan kadang werda. Iya. Saiki ana ngendi? Nalika semono Amirah konangan anggone cnidrawan Ratu Gustimu. Kinubonake ana madyaning wana kelawan Arya Prabu. Saka soro panjrite nglairake jabang bayi metu lanang apaes setengah yaksa. Kuwi kacihna lamun ta ingkang amijeni kuat saka Ratu Gustimu. Lah saiki bocah ana ngendi? Bocah wis tak dusi banyu gege wis wulagan. Nak jenenge Joko Maruta karana ingkang ngopeni kuwi aku. Dina iki wis tak tuduhake. Amarga Joko Maruta takon wong tuane. Tak tuduhake menyang negara Mandura. Ndak kok ake yen iku putra Prabu Basudewa. Lah kenang apa kok ora di dawuhi tumeka nyang kraton Guwagra negarane tilas wong tuane. Kaya-kaya kudu mengkono margane nggone bakal malesake wong tuane sing wis mati. Mula yen Resi Jayabajra kuwi arep males hukum lawan Ratu Mandura ora susah sira ingkang males nanging mengko Joko Maruta kang bakal malesake setane wong tuane. Mula malah kuwi enggal ngawat-awaton laku ning Joko Maruta lan iki mengko yen wis ketemu tumuli prasaja yen sejatine iku turas saka ing Guwagra. Oh, mangkono. Iya. Yen ngono aku engko kang bakal methokake marang lakune si Joko Maruta. Iya, nanging bab iki aja nggo wedharake. Lamun ta durung titi wanci kawedharake. Yen ngono matur nuwun penembang, aku arep semusul marang putra nata ing Guwagra. Wah, nek ngono aku arep ngerti ponakku lanang kaya ngopo. Wis kono padha susul menyang Mandura. Yahning-yahning taloko kati langit. Mambang tanpa sulanu pamaneko. Sampun bidar Resi Jayabaja lawan Patih Suratimantra ing mangke dipinampi dhateng sabdaning Pegalan Maruta sumusul dhateng Sang Joko Maruta prateng nagari Mandura sinigeg ingkang mlebet nang ingkang kinucap narekaya ingkang ana madyaning pandhapi Praja Mandura Sang Prabu Basudewa Nalendra ing Astina ingkang hanampi dhateng sumusulipun Sang Prameswari Ngastina Sang Ratu Kunti Talibata ingkang kadhirakaken Patih Gandama. Sunus pada ake kadangin pun kakang Yayi Ratu Kunti kang prating rojo Yayi Padha Harjo Suwanmu kula nuwun inggih koko prabu lulus raharjo pisuwun kula kalis ing pangrencana pangabekti kula mugi kunjuk iya Yayi Ratu sing suntompo Yayi Patih Gandamana Padha Harjo Kula nuwun inggih, gateng kapundi paring perbaginipun paduka Kanjeng Sinuwun. Pangak pedi kula mugi kunjuk. Iya iya, Yayi Patih lo sing suntompo. Yayi Ratu Padha Raharja. Kula nuwun inggih nuwun dhateng ngapundi. Yayi Gandamana Padha Raharja. Nuwun inggih Koko Prabu dhateng ngapundi. Ana wigati apa? Yayi Ratu Sumusul mring kraton Mandura. Waleh-waleh menapa sinuwun? Anggen kula sumusul dhumateng nagari Mandura. Mboten sekeca wonten ing manah. Salebetipun kula katilar paduka ingkang sinuwun karana anggen paduka sowan dhateng kraton Mandura badhe ananjihaken kawontenaning paspenan ingkang tinampi paduka ingkang sinuwun. Gandengan rumaos bilih kula menika inggih darah Mandura. Kepengin sanget kula badhe nyemrabi wonten lampahan menapa salebetipun kraton Mandura. Yayi Prabu, kula wonten dhawuh. Miturut aturing Yayi Ratu Gundhi, menawa Yayi Prabu sowan lampun kakang utawa rawuh ana ing kraton Mandura, perlu bakal nanjihake pasupenan. Nyupen napa Yayi Prabu? Nyuwun pangapunten Koko Prabu, nembe menika kula munjuk. Nalika kula sumusul dhateng wana Madegi, karana kula mentas nampi pasupenan ingkang isining pasupenan negari Mandura ketrajang banjir bandang ingkang kalimbak limbak katuting warih namung kajawi kanggo Ratu Amirah. Inggih hawit saking kuwatosing manah lajeng kula sumusul Koko Prabu ing pengajap namung badhe kepengin nguningani wonten lampahan menapa ingkang sumandhang. Belatal. Yen ngono garis gedhene lelakon iki pancen wis ginaris dening kudrat. Pun kakang pancen kudu nyandang lelakon kang mengkene. Yayi Ratu, kula wonten dhawuh sumurupa Yayi Kunti ketemben wayah lelakon. Negara Mandura ketekan durat moko mimba pun kakang wani nyedra resmi kelawan Mbak Ayu Muamirah. Nanging awit saking paring jawata dene iki wis lakon padhang hawit durat moko wis lakon disirnakake ke neraka Yayi Prabu Pandhu yaiku pakarti ning nata ing guwa Guru Prabu Guru Wangsa. Wis tempo wati. Salajengipun Kang Mbok Amirah kados pundi? Wis aja takon Yayi. Pun kakang ora kepingin kalapetan dedusan, pun kakang ora kepingin negara Mandura kuwi rubuh awit saka kuceming asma jalaran pakarti ning Mbak Ayu Muamirah. Menawi ngaten menika Kang Mbok Amirah dipun tundhung saking praja, ora mung ditundhung. Yayi Ratu ora bakal pangling wataking pun kakang. Wanita kang kaya mengkene iku ora pantes tumitah wong raja kodho. Namung Kang Mbok Amirah rak mboten lepat karana mboten nguninga. Nadyan ora luput prak mesine bisa mbedakake ngatasi aku iki garwane. Moka yen ora ngerti marang selaganing garwa kang kulina kumpul bebasan rina prating ratri. Koko Prabu, Koko Prabu, paduka kados pundi? Wis aja nangis, iki wis tentrem swasana iki. Malah iki Arya Prabu wis katon bali. Nuwun inggih Koko Prabu, kula sampun wangsul. Kepiye? Wis mok tindakake dawuhipun kakang. Pangestu paduka Koko Prabu, sampun kula tindakaken sedaya dawuh paduka Koko Prabu. Wis mok lunasi. Nuwun inggih sampun kula pejahi. Lah talah, syukur adikku di adikku. Ateges yadi bisa nyuwak hawa kang arep sumandhang ring raja Mandura. Kawula nuwun mudhun inggih. Kegandengan wis ana swasana tentrem ing kraton Mandura, mung kariya nyuwun marang Jawata. Muga tansah nuduhake marga kang anjok marang kepadang. Bumi gonjang ganjing langit kapal. Ungkeker jeruk raton. apa bocah amban? Melayu-melayu. Kalau lu ninggih senyur ngeparang ngomunjuk. Nalika wonten kedaton kula nenggani dumateng Gusti kula Sang Ratu Ruhini. Emangnya Sang Ratu mung tansah sambat karantan boten kiyat. Angandhut pun nang jabang bayi. Wela, apa arep babaran? Ketinggalipun mekaten sinuwun. Wela dalah, Yai Prabu. Nuwun kula, Koko Prabu. Ingkang Bayu bakal babaran. Koko Prabu prayogi enggal dipun paringi pitulungan. Yai Kunti ayo dhewe pun kakang monggo kula. Yayi, Yayi Ruhini, kula wonten timbalan ingkang ngadhewu. Ana apa Yayi? Padharamu kepiye? Kepiye padharamu? Sinuwun padharan kula raosipun kemrawu miyas boyo kula karaos pegel. Jimbe sanget suku kula. Wah, wis genar babaran. Kados pun dimboten kiat angan Pak Morayo ndak paringi pitulungan tak sundang dina iki ya. Wes sangat ta ganti Prabu Basudewa. Hanya ndang kang garwa Sang Aturuhin. Miak langse mandala giri. Lah pun nang jabang bayi. Mios kakung jenuh keladuk pecah. Pangestuning Jawata jabang bayi pinaringan lahir kanthi rencang nire ing sambi kolo. Kang bu, opo Yayi? Mios menopo ingkang putra kang bu. Wangune mios kakung Yayi Kunti. Bela metulanang awakku. Ih, ulun dirik mangayu bagio Koko Prabu. Iya, matur nuwun Yayi Prabu. Kang mbok kula dherek mangayu bagya. Iya, matur nuwun Yayi. Sinuwun apa Yayi Ruhini? Lajeng menika kaparingan teng ngarsa sinten? Yayi Prabu prayogane kaparingan teng ngarsa sapa? Nyemanggaaken paduka Koko Prabu. Jagat sak isine neksanono. Anakku lanang ingkang lagi lahir kang pakulitane kuning keladuk putih. Ingsun paringi tenger Raden Kakrasana. Loh, bocah amban ana apa? Ana apa bocah amban? Ana nuwun nggih keparingan kula muncul antar. Iya napa? Nalika kula nenggo dhateng Gusti kula Sang Ratu Dewaki. Menika Gusti kula Sang Ratu sambat karo Rantan. Sambatipun namung boten kiyat dhateng kandhutanipun. Lho. Ora kuat karo kandhutane. Nyun niki. Wah. Wong iki arep babaran iki. Koko Prabu prayogi dipun paringi pitulungan. Wis Yayi Ruhini prayo gak naku tak nulungi kawana dimu Dewaki dhisik. Terus pun di badan kula mboten kiyat angampah. Padaran kula kraos kemranas. Wah, wis genar babaran, wis genah iki. Wis genah babaran iki. besok pun di wis mapan ayo enggak tak tulungi ya. Manjing Sasono sambu samapta Prabu Basudewa paring pitulungan dateng Kang Garwa Dewi Dewaki ya Dewendra. Miak langsing mandala giri. Kodrate jagat bro jabang bayi miyos kakung kusika kladuk kresna. Kasaring Jawata sareng kawantaring punan jabang bayi Dewi Dewaki kutah ludira sedha konduran. Dhisik jabang bayi nuning iki kados pundi sinuwun menika Kang Mbok Dewaki wis mara seminggir yen ora kuat Koko Prabu garwanipun kakek yai Dewi Dewaki kowe kok teko ninggal aku yai Koko Prabu kapar ngolenggah ingkang prayogi. Oh yai Prabu kepiye iki garwaku kepiye garwaku Dewaki kepiye iki yai bareng lahir ke anake kok banjur teko ninggal aku belabaran pun nang Ludira saka wutahe Ludira kang akeh mahanane garwaku banjur seto kaya mengkene yai Koko Prabu Paduka Nalindra Binathara kirang prayogi menawi namung nuwun mekaten. Kok kados sanes Koko Prabu. Koko Prabu paring dawuh sedaya gesang menika wonten ingkang anggesangi. Wonten ingkang hanitahaken namung sadermi tumindak. Menawi karsaning Jawata menika sampun mundhut kagedhong ana kakuncen ana. Mboten badhe kelampahan dipun gondheli. Kaliyan malih Koko Prabu. Sedanipun kang mbok menika sedha ingkang hajiwa satriyaning wanita jalaran. Kang mbok sampun tepi jejibahan anglairaken anggenipun badhe nyambet sejarah wonten Ngarjapada. Sedanipun kang mbok ing mangkil lajeng badhe tinampi mapaning sawarga adi. Anggenipun sampun ngleksanakaken ingkang dados jejibahaning wanita. Ananging menawi paduka Koko Prabu namung nuwun mbok menawi saged mahanani petenging margi ingkang kangge lampahipun kang mbok suwan dhateng ngarsaning Gusti. Ola dalah piye yai Dewaki kowe kok mentolo ninggal aku. Oh yai kepiye nadyan to garwaku kuwi akeh nanging aku ora lila nek garwaku ninggal dhisik kelawan pun kakang. Sampun Koko Prabu menawi dipun nuwuni kula kinten boten wonten ginanipun. Langkung prayogi monggo keparenga tumuli dhawuh dhateng Nayaka Praja angrukti dhateng layonipun kang mbok Dewaki. Yen pancen mengkono ayo yai ingkang ngurmati marang layoning mbak ayumu yai Dewaki dirukti sing sak mestine yai. Gandengan dina iki adimu sedha kunduran jabang bayi ingkang miyos saka adimu Dewaki ingkang kusika kresna iki jagat Meksenana tak paringi tenger Raden Narayana. ngrik mangayi Bagyo dateng namining jabang bayi ingkang sampun dipun paringaken. Lan kula kinderek nalangsa dene kadang kula wentara nilaraken dateng kula. Wis ora mung kowe dhewe ae. Kegandengan iki siji jabang mangsa budhawa pengopenmu lawan Sinarayana. Aja mok bedakake tanpa beda kaya anakmu si Kakrasana. Kula nuwun inggih. Kula ingkang tansah gulawentah dhateng anak kula kekalih menika. Iya. Lho, ana apa kundi? Ana apa, Yayi Ratu? Sinuwun. Padharan kula mboten sekeca. Arep babaran iki. Kunti. Krasa babaran. Nuwun inggih. Sok mboten kiyat ngampah. Yayi Prabu wonten dawuh tulung ora nggih garwa nuwun inggih. Ana apa bocah mbah? Warna matur dateng sini pun. Iya, ana apa? Nalika kula nenggo dateng Gusti kula Sang Ratu Badrawini, menika kraos sakit padharane. Arep babaran wae aku suara karo. Manjing Sasana Prabu Pandhu ingkang sampun samapta halulungi dateng kang garwa Sang Ratu Kunti. Kesarengan Prabu Basudewa ingkang nampi atur bilih Sang Ratu Badrawini arsa nglairaken punang jabang bayi. Dina hanggara kasih kaparing ing jawata anitahaken punang jabang bayi saking Sang Ratu Kunti. Rol lair kakung pekik warnane lair jabang bayi sesarengan punang jabang bayi kang kalirakeng dari Badrawini. Brol miyos manugya intahing warna. Yayi, miyos apa? Nuwun inggih sinuwun. Menika anak kula dal-jal. Bah, miyos kakung. Nuwun inggih. Poko Prabu menika kang Mbok Badrawini sampun mondhong putra. Iya. Nalika Yayi Jengkar manjing jroning sasana pon kakang apa pelaporan lamun to Mbayu Badrawini ya arep babaran. Lah kok bareng pun kakang paring pitulungan jabang bayi metu apa Yayi? Kula nuwun inggih menika miyos putri. Lah dalah metu wadon. Wancine tabuh pira? Nuwun inggih, mbok menawi sareng kula ningali sampun wanci tabuh kalih. Wah dalah. Lah Yayi Kunti? Nuwun inggih menika inggih putra inggih lairi wanci tabuh kalih. Dinane padha wektune padha. Nuwun inggih. Kados pundi Koko Prabu? Lah iki banjur jaban bayi diparingi teng sapa? Koko Prabu. Kaparenga paduka aneksen lan jagat saisinipun neksenana. Anak kula ingkang nembe lair menika kula paringi teng Raden Permadi. Raden Permadi kula nuwun inggih. Selajengipun ingkang putra kaparingan teng Rasinten Koko Prabu. Walah dal. Jenenge sapa iki? Prayogane jenenge sapa? Yayi Badrawini. Nyemanggaaken paduka. Yen pancen ngono jagat saisine neksanana Putraku kang miyos saka Yai Badra ini, miyos putri iki tak paringi tenger Dewi Lareng. Kula nekseni Bapak Prabu, Yai Prabu iya. Sinuwun keparenga kula ingi badhe pamimbu winami. Oh iya. Sira iku ibune Prayoga. Imbu ana sapa? Jagat saisinipun Neksenono. Menika kula paringi wimbuh tenger. Inggih menika pun Subadra. Iwene tenger Subadra yen ngono nelakake lamun ta iki darah saka Ken Badra. Marga sira iku putrane Ken Badra. Ken Badra patutan sawijining mung sira Yai Badra ini. Yai Badra ini duwe anak miyos putri dijenengke Subadra. Iya iya iya iya. Pun kakang anak sen. Yai wonten dawuh kene-kene. Putramu ingsun pundhut bakal ingsun pangku. Nuwun inggih Yai Ratu aturna Koko Prabu. Nuwun inggih monggo si Koko Prabu. Badra ini kula wonten dawuh, endi putramu kene-kene tak pangkuni nyemanggaaken. Jaban Bayi Permadi tak pangku ana ing pangkon wentis ingkang kanan. Loro ireng tak pangku ana wentis ingkang kiri. Jagat saisine Neksenono. Wiwit bebayi iki ndak pacangake ing antarane loro ireng kelawan si Permadi. Loro ireng besok dewasane aja pati-pati ngladeni si Pating Kakung yen ora putraku si Permadi. Semono uga putraku Permadi besok dewasane aja pati-pati hangaku garwa berdemi yen ora anakku si loro ireng. Seneng saya jagat saisine. Ngaturaken panuwun Koko Prabu dene paduka sampun paring dawuh ingkang mekaten. Yai Prabu iya. Wewatalah. Iya iya iya. Kudrating Bathara pancen pinaringan nugroh semene akehe. Wah, diwo, diwo. Ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Jawata wis paring kamurahan kelawan jenenge ingsun. Apa maneh dadang para Yai Prabu kula nuwun inggih. Pataning Kidemang Sagoko kelawan Sagopi. Sagopo to iki? Nuwun inggih kula sinuwun. Karo Sagopi. Inggih. Meninggih kula sinuwun. Ana apa? Badhe matur. Apa? Menika kanca istri sampun babaran. Lho. Sagopi wis babaran. Lho. Sagopi wis babaran. Nyuwun ninggi. Kapan? Nyuwun ninggi. Meningkai sampun badhe dungkap selapan dintenipun kantun dinten benjing-enjing. Lah kok wis selapan kok lagi matur saiki? Kula niki ajeng sewan gojah gajah. Piye to? Wanten apa mboten ajeng sewan nggih kula wanten-wanten ngaten. Ning aku biyen rak meling karo kowe to. Nggih. Pun kula estokaken. Slaminipun kanca estri rumiyin menika anggar bini kula mboten nate kempal kok. Saestu. Saestu menika pun yakin pun. Tenan, wis ngetokke dawuhku. Nggih. Mila kanjeng menika sampun lairaken Lah menika mangke Prabu Wasesa wonten kula. Iya, iya, iya. Juren luluren wong kuwi bojomu. Nyene nggih. Miya sapa? Meda jaler. Weh, lakal. Metu lanang nyuwun nggih. Wah, tur nggih gagah sae. Wis, aja dikandak-kandakke wis. Gagah ya gagah. Wijik bayi kok wis ngandaki gagah. Lho, anu raganganipun sampun ketawis. Rekmanipun ketel. Ya wis kesoto kandake, aja tok kandake. Aku wis ngerti. Lah enem apa samrene iki? Apa nyuwun meragat kanggo selapanan? Mboten sampun tirah paring paduka. Sewan kula meniki kula badhe nyuwun nami kangge wasiatipun sabang bayi. Lho niki keparenga kula nyuwun nami. Oh iya. Yen pancen ngono. Iteman ingsun paringi wasiat anak kang ana widara kandhang kuwi ndak paringi tenger Udawa. Dire apa aku arep takon apa jinipun kok wenang maringi tenger karo anake Demang iki janjane piye to menawa engko nek mulih tak kandhani. Nek ning kene ndak krungu yoga-yoga. Iya. Kok ndak ngwatake yoga iki sok umres. Kok ndak. Lho ning yagaku lho dadi yoga ngendi-endi. Lah iya. Mula menengo wae. Engko nek mulih esuk kae tak kruput tak kandhani. Ya. Tenang. Kuwi jenuhun ki lelakone ora beda kaya garen ngene. Garen iki lak ngepek anakmu ta. Iya. Aku ya gumun lho, pakne gedhe kok gelem arep ponakane iki. Ora apa-apa kuwi jeneng nglumpukke balung pisah ngono. Terus bareng. Bareng wis. Isih terus anakmu dikekke Semar. Wak kampung mudhar ngene. Wong tuwa kuwi dolanan. Wong kuwi putuku iki. Putu iki rak wonge. Nek ana rak duduk dungkulmu. Kuwi dhewe rasane napa kuwi? Kita barang tempolong. Oh mboten kok niki Bagong kok. Ya aja sembrono lho iki. Mboten. Wis engko tinggal. Biwarakno karo kawula widara kandhang. Ngene nggih. Mangke kula aturaken matur nuwun dene anak kula pun paringi tenger pun Udawa. Ingkang menika gandheng sampun cekap keparang kula nyuwun pamit. Kusik aja daya-daya. Aja daya-daya. Margo yen daya-daya ndak kurang prayoga kedadeyane. Ayo ora prayoga manjing kraton. Mapan ana pendopo kekelumpukan ana pendopo dhisik. Sang raton manjing ing pendhapi kekelempakan sedaya para kula wong sing mandura. Tan kinucap kang ing jroning pendhapa. Geger ngalun-alun prasaning saka Maruta. Grosirna kuwi sapa? Joko Maruta. Ana apa? Goleki wong tuaku. Wong tuamu sapa? Atu Mandura Prabu Basudewa kuwi wong tuaku. Malancang kuwi wani ngaku Sudarma lawan kadhangku Werda. Geli minggat apa yen ora? Ah, kok arep goleki wong tuane kok lunga. ora minggat mati. Weh, legandang krak. Wonten Jejoko ingkang apa setengah yakso ngaken putra Koko Prabu Basudewa. Lho. Bocah saka ngendi? Kula piyambak boten ngertos. Eh, mara coba tak temonane sing apik-apik nyemanggaken kakang. Karya Prabu, sira sapa Gus? Joko Maruta. Arep menyang endi? Goleki wong tuaku. Wong tuamu sapa? Prabu Basudewa kuwi wong tuaku. Kowe kuwi putra saka sapa? Ibuku jenenge Dewi Amirah, ya Dewi Mairah. Nglairke aku ibuku sedo konduran ana matiane ngalas. Aku diopeni kawan begawan Maruta. Wah, kowe iki putrane Kang Mbok Amirah? Iya. Kau si enten lo yang ngerti tak aturake lawan si Kang Rama. Ning aku ora apa-apa to, ora enten salah to, aku tak ngatur Kang Rama dhisik. Boi, kok Yai Arya Prabu wis ngliga curiga. Kok banjur diulungke karo pon kakang. Pon kakang kok nyekel iki rezekine ngopo iki? Bapak Prabu, mboten pantes kula gesang wonten marcapada. Mugi enggak katigasa jangga kula kok Prabu. Ana apa to, Di? Nuwun inggih. Waleh-waleh menapa kok Prabu? Naik aku lho paduka utus nyedani Kang Mbok Amirah. Kang Mbok Amirah kelampan lho beto saking projo. Jujuk dateng satengah yang wongmu. Nyiwan pangapunten. Bile Kang Mbok Amirah mboten saestuku lho sedani. Orang mau pateni? Ngeningi mboten. Kulo mboten wentolo badhe mejahi Kang Mbok Amirah koko Prabu. Nengono ngabusi kuwi. Kulo lu ninggi. Lah kok ora tegeli sebab apa? Lu ninggi ngaturi wiringa mila kula menika mboten wentala menyedani dhateng Kang Mbok Amirah. Karana Kang Mbok Amirah nembe wewek waja ngrebini angandhut wiji saking paduka Koko Prabu. Nadyan to kuwi wiji saka aku nanging wis wiji campuran. Wis campuran wis waras bisa opo Kakang? Beta opo pun Kakang tak nopo wis campuran. Mula nganti aku wentol takon mateni marga aku moh nopo barang campuran. Nun inggih. Namung badhe kados pundi kula mboten wentol ingkang salajengipun kula tilar. Ingkang wusananipun Koko Prabu. Kang Mbok Amirah hamba bar putra Jalu ingkang apa setengah yakso? Lho, kok kowe ngerti? Inggih, wontenipun lare Jejaka ingkang sowan dhateng Mandura. Sasampunipun Kang Mbok Amirah menika lairaken lajeng Kang Mbok Amirah seda konduran. Sejabang dipun openi ing nama pun Galan Maruta, dipun paringi tenger Joko Maruta, dipun tetahaken bilih sudarmanipun menika paduka jeneng Koko Prabu. Wekdal mangke larenipun sampun nenggo wonten jami badhe sowan Koko Prabu. Yai Prabu, kula wonten dawuh. Lelakon ya. Nalika jaman pun kakang ninggal amirah kuwi wis pemekojo ndungkap 6 sasi. Ning gene ya. Yen miturut wong kang wikan ing babagan bebayi kang ana kandhutan mestine 6 sasi kuwi wis gatra. Lan wis wujud jangkep. Nanging kena ngopo? Bareng lahir parandene kok apa setengah yakso. Wis yai, wis cetha. Lan wis tetelo. Lan iki mujudake bebenduning Jawata. Ingkang tumanduk ya marang pun kakang, ya marang sawargi, ya yamirah kang wis temekaning pati. Mula kena kanggo tepa tuladha piwulang marang kabeh para wanita. Kena kanggo pengiling-iling marang kabeh para wanita. Aja pisan-pisan hanindakake tumindak sedeng. Luweh-luweh sing wis padha ngandhut jabang bayi. Amarga ya kaya mengkene bebendune Jawata ingkang sumandang marang wanita kang tumindak sedeng. Sing tegese orang ngladeni marang lugu sipating priya garwane. Mula kang tundhane banjur nglairake sing diaturake Yayi Prabu. Nurun inggih. Sanadyan ingkang kesandhang menika Koko Prabu, nanging Koko Prabu luhur sanget karana inggih sumandhang ingkang katampi Koko Prabu kala wau saged mahanani piwucal ingkang tumuju dhateng kautaming. Yai ingkang menika Koko Prabu prayogi lare menika dipun tampi karana badhe kados pundi inggih wonten darah saking Koko Prabu namung sekedhik tumetesing wiji saking pun Guru Wongso. Aduh. Melakon, melakon. Koko Prabu, kula sampun paring dawuh sedaya kawon teman sampun ginaris kalian Gusti. Oh iya iya iya iya. Wis Arya Prabu. Nyoh keris iki sampean rono. Keris lah tak kon mateni kowe aku wis mingerke blatku arep mateni kowe Arya Prabu. Oh sing kados pundi? Wis kene-kene bocah iki timbalana mrene. Bapakku sing ndi? Bapakku sing ndi? Ku sik nggih. Lenggah sing prayoga, lenggah sing prayoga. Iki wis ngadep sudarmamu. Ah, ndi bapakku sing ndi? Bapak aku sowan, Pak. Bapakku sing ndi? Ku sik nggih lenggah. Waduh. Yai, yai Prabu. Aduh. Nek gagah wis genah yen kuwi trah Mandura, ya mung bareng nonton raine wis aku njur kelingan karo leketeking jagat si Guru Wongso. Kok yo piye iki kepiye to Amirah Swargi kok yo ora iso mbedakke. Sing asli karo sing ora kok ora iso mbedakke iki kepiye to, Di? Pangringa wonge yo ora pangring kiringete rak ngono. Sampun kok ora. Leng ngumpul ora suwe kok ya rupane. Wah nek gagah iki wis genah nek Witrah Mandura genah gagah. Pamane ora dicampuri leketeke jagat ngono. Bapakku sing endi? Iki ngromo nggih. Kudu basa. Basa iki piye? Krama pangabekti kula. Krama pangabekti kula. Iya iya nggih. Nek getapane iki wis genahne darah Mandura. Pangabekti kula Rama. Iya iya, Ngger. Kowe bapakku. Lho, Paduka sesembahan kula. Paduka sesembahan kula. Iya iya, Ngger, aku wong tuamu. Jenenge ingsun Prabu Basudewa. Napa tandane yen wong iki anak sampean? Kula nyuwun tengara saking Paduka Rama. Oh iya iya, Ngger. Yen pancen mengkono kowe tetep lahir batin tak aku putra. Dina iki kajaba kowe jeneng Joko Maruta. Pinangka tengriyan putrane ingsun, ingsun paringi tenger Raden Kangsa Dewa, ya Basuwara Kangsa. Nuwun dene kula sampun dipun anggep sudharma. Singah raos ing manah kula geger jawi. Ana apa Yai Brosena? Koko Prabu hatur wuninga menika geger jawi wonten mengsah. Apa siyaksa nami Surati Mantra kalian begawan Jayabajra lumuruk dateng Mandura menika saking Guwagra. Wo sisane Gora Wangsa kula lakna. Nggih, Baswara Wangsa. Luwun kula. Saya banget anggenku tresna kalawan sira, saya banget nggonku ngaku marang sira. Gedene bakal tak paring kamukten ning ana pitukane. Menapa? Menawa sira bisa ngundurake mungsuh saka ing Guwagra jenenge Jayabajra karo Surati Mantra. Cekap tenggas kecoh mangkit berapa yang beras tu mengsai pun. Sagupo, sagupi, nyuwun kula, nyuwun kula. Marmane sering sun timbali mrene. Dina iki aja ketanggungan. Jenenge sun titip anak-anakku kang katemben lair yaiku Kakrasana, Narayana, Lara Ireng, Upenana ana Widara Kandhang, pinangka lirune Widara Kandhang, dadi wewengkoning Sagopa klan si Sagopi. Nyuwun nggih ngestokake dawuh mengko sebab menapa wis kowe ora perlu ngerti. Sing baku Narayana, Kakrasana, Lara Ireng kuwi aku neng anakmu. Bulawen tantan perbeda kaya Udawa. Ya nggih, ngestokake dawuh. Luwih tinggi. Patobat arep ana lancan apa? Besok kowe bakal ngerti marang babaring wadi iki. Ngene nggih. Menapa sakmenika? Iya, tumuli bayang Lugasena wonten dawuh. Mata Nayaka namur kawula. Dina iki kinen padha hamondo marang putramu Kakrasana Narayana lawan Lara Ireng ingsun titipake menyang Widara Kandhang. Kula lakon niki istaken dawuh. Wis mongso bodho ya. Reksanan sing becik, wulangan sing prayoga. Nyuwun nggih, marang nyuwun pamit ing putra tumuli kula boyong dhateng Widara Kandhang sedaya. Ya, mongso bodho. Prabu kula wonten dawuh. Marmane keng putra padha tak titipake menyang Widara Kandhang. Awit jenenge ingsun kuwatir marang kahananing si Basuwara Kangsa. Ya si Joko Maruta nitik sangka gelagate wangune kok bocah iki wis kedhedhetan winih sing ora becik. Kula nuwun inggih. Ingkang mangkono, yen ora ingsun titipake mengko mundhak kedrawasan ing tembe mburine. Kula nuwun inggih. Ayo yayi ingsun kanthi nyuwun marang Bathara muga tansah nuntuno anjuk mring dalaning pepadhan. Endi sing jenenge Jara Basa? Endi sing jenenge Surati Mantra? Lha iki sapa? Joko Maruta. Wah, lha iki. Lha iki. Ora minggat rampung ya awakmu. We'll be right back. non. Ora perlu diladeni margo iki bocah urung ngerti. Kula nak non. Wis ayo ditinggal bali dhisik mengko liya wektu dirimu karep ngertiin sejatine kuwi trah saka ing nagara Ngugro. Nggih, monggo kula diraken wangsul rumiyin sanggesi. Saya pun minggat, betul balik kemantang tandinggal yang dulu. Waduh, bakal nompo ganjaran. Ganjaran apa? Lihat waktu bakal nompo ganjaran embuh ganjaran apa pun paman orang mengerti. Ayo ngiri ingkan tak suan lagi. Monggo! Pangestu paduka Rama, kula sampun kelampahan nyingkiraken parang muka. Yen mengkono nadyanto durung meko pati wis kena ndak dawuhake lamun ta surati mantra langsi Jayabadra dadi tetelukamu. Kala ngono. Lajeng kula pun paring ganjaran menapa? Uluk minangka tondo tarimo kasih soko jeneng ingsun marang sira kulub. Jeneng sira kulub baswara kang ingsun paringi bumi yaiku ing kadipaten Sengkapura, ya kadipaten Sukapura, ya kadipaten Sakapura ingsun paringake kelawan sira kulub para bangsa. Dalah ngaturaken panuwun tanpa upami. Yai Prabu kula wonten dawuh Koko Prabu. Gandengan wis paripurna. Putrane ingsun uga wis sowan si Baswara Kangsa. Ayo padha nyenyuwun supaya Baswara Kangsa pinaringan raharja nir ing Sambikala. Lan ing tembene kuwato dadi bebeteng ana praja Mandura. Lho, lho nderek ngeseni. Namung putra padha pinten? Putraku ya mung siji kowe kulub. Putraku ya mung siji kowe mula kowe kang tak domo-domo siang tanapi rati. Beri ngaturaken panuwun. Ingkang menika jagat Aleksena sesanti kula. Lho, wela. Isih Joko lan isih timur paribasan wis ngaturake sesanti. Apa nggih? Sopo ingkang marai cidra? Wahyune Bakasirna. Oh, iya. Pun bapa nguwatake maneh sapa kang hamarai cidra wahyune Bakasirna pinangka pungkasan lakon. Yai ayo padha ngunjukake panuwun marang Jawata Kalinangkung nirih ing Sambikala pepadhanging jagat mahanani mardika sepisan mardika salawase.